Частка третя. У Кагутовой хаце вечерали. Поздно вернулись с поля, и тому доводилось есть при светле. На столе трапетав огенчик каганца, каля печки, где корпалася Марыля, зараз горела б над ночовочками затиснутая в лучник лучина. Ад яе Марылін твар, яшчэ не стары, але зрэзаны глыбокімі ценямі, здавалася, быў таямнічы і нядобры. На покуці пад закураным Юрыем і Маткай Боскай толькі засталіся ад іх адны вочы. Сядзеў дзед. Поруч з ім Міхал Кагут, мажны, з лёгкай сівізной у залацістых патлатых валасах, за салодаю чэрпаў путру, нёс яе да рота над праснаком. Згаладаўся чалавек. Па левую руку ад яго спяшаўся есці старэйшы, 17-гадовы сын Стафан. Гэты паспеў яшчэ да вячэры прыбрацца, падзяхцярыць бацькавы боты і нават новую чырвоную жычку прыладзіць да каўняра сарочкі. Хлопца час быў жаніць. Міхал глядзеў на яго з усмешкай, але маўчаў. А дзед, вядома ж, не мог стрымацца. «Чорта зводнага сабе шукаеш!» Стафан маўчаў. «Спяшайся, брат!» – не сунімаўся стары. «Там цябе Марта каля Антонавага ўзвозу чакае. Крух нагамі вытаптала!» Уздыхнуў, паклаў лыжку, еў па-старэчаму мала. «Чаго вы, дзядуля?» – буркнуў Стафан. «Хіба я што?» «А я хіба што?» «Я нічога, я ж і кажу. Дзеўка, як вось наша лава. Хоць садіся, хоць скачы, хоць цэглу накладай. Векаўшчына. А потым раніцай на касьбе, як толькі бацька адвернецца, дык ты галаву ў кусты і драмаць, на нагах як конь». «Ну вас», – сказаў Стафан, паклаў лыжку і устаў. «Пайдзі, пайдзі», – сказаў другі Міхалаў хлопец, 15-гадовы Кандрат. «Запозна твая Марта марцуе!» Стафан толькі носам чмыхнуў, пайшоў. «Цяпер да раніцы не чакай», – сказаў бацька. «А ты, Кандрат, не чапіся да яго. Сам яшчэ горшы. А ён хлопец ціхі». «Чаму это я горшы буду?» – усміхнуўся Кандрат. «Па носе відаць». Кандрат і Андрэй былі блізнюкі. І калі ўжо ўсе кагуты былі падобныя, дык гэтых, пэўна, і сама маці блытала. Так яна ў дзяцінстве і здаралася. Дурэў Кандрата кухталёў давалі Андрэю, і наадварот. Толькі потым, у 8 год, з'явілася ў Кандрата прыкмета, паўкруглы белы шрам на лобе, накінула капытом жарабя. Але акрамя вонкавага падабенства нічога ў блізнюках не было агульнага. На Кандрату шкура гарэла. Біцца дык біцца, скакаць дык скакаць. З раніцы да вечара ўсюды чуліся яго смех і жарты. А ў светла-сініх вачах іскрылася такая прыкметная, таму бяспечная хітрасць, што дзеўкі нават цяпер у 15 год заглядаліся на яго. Заглядаліся і на Андрэя, хоць той быў зусім іншым. Той самы, здаецца, твар, і ўсё ж не той. Вочы нават цямнейшага колеру, чым у Кандрата, пэўна таму, што веі заўсёды сціпла апушчаны, рот нясмела усміхаецца, галава схілена трошкі ў бок, як кветка ў веснага сну. Слова часцей за ўсё абцугамі не выцягнеш, але затое з першага разу запомніць і праспявае пачутую на кірмашы ці недзе ў млыне песню, і праспявае так, што ўспомніць маладосць, самая старая баба. Марыля паставіла якраз на стол гушчу наліваную, пшанічную кашу з малаком, калі ў хату зайшоў Павал. «Як там Алесь?» – спытаў дзед. «Падняўся ўжо ад грушы на сцежку, ідзе сюды», – змрочна сказаў Павал. «Да заўтра пачакаць з песняй не маглі. Пакрыўдзілі хлопца». «Ну і дурань», – сказаў дзед. бо, можа, сённяшні вечар цябе адкрыў ды ўратуе праз 5 год. Ты не забывай, ён твой будучы гаспадар, пан. Не будзе ён панам, упарта сказаў Павал, я ведаю. А дурныя ж усе, звалася ад печы Марыля. Сядай во лепей, Павал. Я не сяду, сказаў Павал. Я Алеся буду чакаць. Пачакай, сказала маці, выглядаючы ў акно. Вунь ён ідзе ўжо твой Алесь. Все замаўчалі. Алесь зайшоў у хату вонкава спакойны, і адразу Андрэй выціснуў сябе. Мы ўжо думалі, глянуў на Алеся, затым пасунуўся, даў месца паміж сабой і Паўлам, падаў яму праснак. Алесь сеў. Андрэй падсунуў яму лыжку і усміхнуўся. У Андрэя наогул шмат было жаноцкага. Вінаватая усмешка, вялізныя васільковыя вочы, нясмеласць рухаў. Марыля заўсёды казала, дзяўчынка была б, ды певень закукарэкаў, як мелася раджаць. «Еш», – сказаў Андрэй, бы праспяваў. І Алесь узяўся за ежу. Згаладаўся ён вельмі. Але няёмкасць ўсё ж панавала ў хаце і развеяў яе, як заўсёды, Кандрат. Курта села ля яго, дагодліва стала глядзець у вочы, нават віскнула, ці ад болю, ці можа папрасіла. «Ідзі, ідзі», – сказаў Кандрат паважна. «Бог падасць». «На што ты яе?» – сказаў Андрэй, кінуў сабаку кавалак праснака. «Паскупіўся», – сказаў Кандрат. «Все вы, спевакі, такія, што поп, што ты!» Памачаў свой кавалак у малако і даў сутцы. Тая стала есці, прыціснуўшы вушы на круглай, як гарбуз, галаве. «Сёння смехата была», – сказаў Кандрат. «Звончыкаву хату вада ўсё яшчэ трымае, дык яны човен прымайстравалі, нават у хмызы на ім ездзяць. Як з ворыва каня павёў паіць. Аж гляджу, Звончыкава старая выходзіць з хаты проста ў човен і пачынае пхацца да хмызоў. А вецер сустрэчны, моцны, гаравала яна, гаравала, потым гляджу, пастаяла хвіліну ў човне і пачала пхацца назад у хату. «Ідзі ты», – адмахнулася смеючыся Марыля. «Брэшаш ты ўсё». Алесь таксама смяяўся. Але сядзець вось так апошні раз за іхняй вячэрай было цяжка. Апошні раз каганец, апошняя лучына, апошняя добрая усмешка на абліччы Марылі. «Мацуйцеся», – сказала Марыля, ставячы яму і паўліку міску кулагі. «Сёння на начлег паедзеце». І таму, што гэта быў апошні начлег, Алесь пракаўтнуў цяжкі камяк. Кандрат вырашыў ратаваць становішча і сказаў першае, што прыйшло ў галаву. «Кулага гэтая, колерам, як мядзведь нас...» І адразу аб ягоны лоб гучна лузнула дзедава лыжка. «Прыемнага апетыту», – сказаў Кандрат, паціраючы лоб. Тут засмяяўся нават дзед, і ўсе засмяяліся. А ўжо Алесь галасней за ўсіх, і адразу ж з яго вачэй пырснулі слёзы. Выціраючы іх, ён сказаў глуха: «Няўжо вы мяне хочаце аддаць, бацька Міхал? Або, можа, вам сапраўды цяжка, а пакормнае дзядзькавое, пакуль не аддасцё мяне, не належыцца?» Міхал устаў і паклаў руку яму на галаву. «Гары яно гарам, і дзядзькавое то і пакормнае», і, махнуўшы рукой, пайшоў да дзвярэй. Але звярнуўся да адзінага, хто яшчэ заставаўся, да дзеда. «Я не хачу туды». «Ну і што?» – жорстка сказаў дзед. «Мужыком будзеш?» «Не, брат, ад гэтага нам карысці мала, да і табе. Ты лепей добры да ўсіх будь, хлопчык. Марыля падышла да Алеся. Ну, пакінь, што ўжо? Бацькі ўсё ж яны, а ты да нас прыязджаць будзеш. Будзеце з Паўлючком рыбу лавіць. Пакіньце, раптам негаваркі, сказаў Андрэй. Яму ад вашых слоў яшчэ горш плакаць хочацца. Хай ён лепей з Паўлам на начлег едзе. Павярнуўся да Алеся, Алесь да сябе і зірнуў на яго. А хочаш, і я з вамі паеду? На чым гэта ты паедзеш, спытаў дзед. На кійку верхам? Не, сказаў Андрэй, я каня ў кахну вазьму. Ім яшчэ лягчэй, не трэба Петрусю ехаць. Вядома, няхай возьме. З палёгкаю заўсёдным сваім грубаватым голасам сказаў Кандрат. Бадай, што і я паеду. Всё адно ж і кабылку кахнову браць давядзецца. Добра, сказаў Алесь, уздыхнуўшы. Паедзем тады ўжо. Ён зразумеў нарэшце, што ўсё гэта марна, што нічога не зробіш, і заўтра яму давядзецца пакінуць гэтую хату.